Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny świadek przed komisją weryfikacyjną zajmującą się kamienicą przy Nabielaka 9 zeznaje córka Jolanty Brzeskiej. Odwołany premier Katalonii oświadczył w Brukseli, że nie chce azylu w Belgii. Po raz pierwszy w Polsce u jednego chorego lekarze przeszczepili od razu dwa narządy, serce i nerkę. Przed komisją weryfikacyjną Magdalena Brzeska wcześniej przez ponad 3 godziny na pytania członków komisji odpowiadał były komisarz stolicy Mirosław Kochalski. Rozprawa dotyczy nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9, w której mieszkała aktywistka Jolanta Brzeska. Zwęglone ciało kobiety znaleziono 6 lat temu w Lesie Kabackim. Zeznaniom byłego sekretarza stolicy przysłuchiwał się Michał Fedusio. Michał, jakie wnioski płyną z jego zeznań? No, był komisarz Warszawy odpowiadał na pytania zarówno członków komisji weryfikacyjnej, jak i prawników reprezentujących obecne władze miasta. Wskazywał, że nie interesował się szczególnie kwestiami reprywatyzacji, a badanie okoliczności przekazywania gruntów pozostawiał urzędnikom. Odpowiadając na pytanie szefa komisji Patryka Jakiego, były komisarz przyznał, iż sprawa Nabielaka 9 nie była zbadana przez BGN rzetelnie, stwierdził Mirosław Kochalski. 80% najważniejszych rzeczy nie zostało zbadane, a świadek mówi, że urzędnicy postępowali profesjonalnie i według kodeksu postępowania administracyjnego. Czy w świetle tych faktów świadek dalej podtrzymuje tę opinię? Jeżeli powtórna analiza decyzji i toku postępowania wskazuje, że nie zbadano tych aspektów, a one mogły mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, oczywiście przyjmuje to. To znaczy, że powinna być podstawa do wznowienia postępowania, jeżeli takie okoliczności nastąpiły. Od 30 minut komisja przesłuchuje właśnie Magdalenę Brzeską, córkę Jolanty, dawnej działaczki na rzecz praw lokatorów. Jej zwęglone ciało znaleziono w 2011 roku w Lesie Kabackim. Brzeska mieszkała przed śmiercią właśnie w kamienicy przy Nabielaka. Dziękujemy, to była relacja Michała Fedusia. Ruch przy cmentarzach i na drogach coraz większy. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu oraz ostrożność. Stanie w korkach, potem nerwowe nadrabianie czasu. Osłabiają koncentrację. Problemem są też rozmowy i SMS-owanie podczas jazdy, mówi psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego profesor Adam Tarnowski. Dzwonienie też może rozpraszać, prawda? Aczkolwiek to jest dużo mniejszy problem. Naprawdę podstawowym problemem jest pisanie, podstawowym problemem jest czytanie, bo przyszedł mail. Czasem wydaje nam się, że mamy funkcję na przykład dyktowania, rozpoznawania mowy, więc możemy sobie bezpiecznie pisać. Nie, nie możemy, bo i tak trzeba potem skontrolować. To po prostu jest niebezpieczne. Na drogach muszą też uważać piesi. Powoli jadą kierowcy, uważają na siebie. A piesi? Są uważni? Zależy. Jedni tak, drudzy nie, jak to ludzie. Myślę, że z pieszymi to różnie. Po jednej stronie i po drugiej stronie zawsze czynnik ludzki. Tylko kary, tylko wysokie kary mogą spowodować, że ludzie zaczną myśleć. Z pieszymi rozmawiała Izabela Woźniak. Od piątku w wypadkach na polskich drogach zginęło 35 osób, a ponad 420 zostało rannych. Nie chce politycznego azylu w Belgii, chce bronić sprawy katalońskiej w stolicy Europy, mówił na konferencji prasowej w Brukseli odwołany przez Madryt były premier Katalonii Carles Puigdemont. Według niego zarzuty rządu hiszpańskiego, który oskarżył go o próbę wywołania rebelii, są bezpodstawne i motywowane politycznie. Tymczasem hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawiesił deklarację niepodległości Katalonii przegłosowaną w piątek przez regionalny parlament w Barcelonie. Trybunał przyjął wniosek hiszpańskiego rządu centralnego, który ostrzega przed oczywistymi prawnymi i wiążącymi skutkami tej deklaracji. Teraz w serwisie Trójki pionierska operacja warszawskich lekarzy z Instytutu Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Po raz pierwszy u jednego chorego przeszczepiono jednocześnie dwa narządy, serce i nerkę. Jednoczesna transplantacja serca i nerek to propozycja dla niewielkiej grupy chorych, którym do tej pory lekarze nie mogli zaproponować innego leczenia, wyjaśnia profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dotychczas pacjenci z niewydolnością nerek byli dyskwalifikowani od operacji serca, od transplantacji serca i odwrotnie. Pacjenci z niewydolnością serca nie mogli być leczeni transplantacją nerki. Pacjent Norbert Owczarek dowiedział się o chorobie ponad 4 lata temu podczas badań okresowych w pracy. Moje dni to wyglądały tak, że spałem w domu, spałem w dzień, spałem w nocy. 5 kroków dla mnie to był wysiłek, mało co jadłem. Mężczyzna mówi, że z każdym dniem czuje się lepiej. Profesor Mariusz Kuśmierczyk, dyrektor kliniki kardiochirurgii i transplantologii w Instytucie Kardiologii, mówi, że w przyszłym tygodniu pacjent będzie mógł wyjść ze szpitala. Jeżeli chodzi o pracę przeszczepionych narządów, traktujemy go jako zdrowego. Na liście kandydatów do podobnych operacji jest już 4 kolejnych pacjentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wieczorem zapłoną znicze na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie, gdzie spoczywa wielu zasłużonych Polaków. Organizatorem akcji jest internetowa grupa zrzeszająca miłośników Wilna, a fundatorem 150 zniczy polska ambasada na Litwie. Drugi rok z rzędu mamy znicze. W ubiegłym roku jeszcze mieliśmy przelewy od osób prywatnych. Tak naprawdę Bernardyny no już nie są opuszczonym cmentarzem. Mówił Wiktor Zapolski, a więcej o cmentarzu bernardyńskim nasz wileński korespondent. Cmentarz bernardyński znajduje się w starej wileńskiej dzielnicy Zarzecze. Został założony w 1810 roku. Spoczywa tam wiele postaci zasłużonych dla miasta. Między innymi profesorowie byłego Uniwersytetu Wileńskiego, artyści, pedagodzy oraz niektórzy powstańcy styczniowi. Nekropolia jest na liście najpiękniejszych cmentarzy w Europie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do wieczora dość pogodnie, ale w północno-wschodniej Polsce oraz w rejonach górskich może pruszyć śnieg, a na zachodzie i południowym zachodzie synoptycy zapowiadają miejscami opady deszczu, na termometrach przeważnie 5-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli, 5 listopada. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych, a już teraz w Lidlu. Zniczy szklany L1 z wkładem w supercenie. Aż 25% taniej, tylko 2,22 za sztukę. A chryzantemy różne rodzaje od 7,99 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Próbowałem to ułożyć alfabetycznie i chyba mi się udaje. Anna Gacek, Michał Jakubik, Wojciech Mann, Halinka Wachowicz. To jest ta ekipa, która Państwa wita. Układ alfabetyczny ma jedną wadę. Przedstawiający przedstawia również siebie. A ja zawsze lubię witać oficjalnie Wojciecha Manna we wtorkowej tonacji. A ja oficjalnie witam Annę Gacek, bo jesteśmy znowu razem, jak przez ostatnich lat parę. I witamy Państwa bardzo serdecznie, przypominając, jak można się do nas odezwać. 71335, numer do komunikacji SMS-owej, man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, nasze adresy mailowe. A wszystko po to, żeby jak zwykle zaproponować Państwu zabawę w odgadywanie tematu dzisiejszej audycji. Na początek piosenka, która ma być podpowiedzią, którą ja wybrałem i wydaje mi się, że dzisiaj dla zgadujących byłem wyjątkowo łaskawy i chyba z tym kłopotu nie będzie. Chyba, że ktoś nie ma zielonego pojęcia o języku, w którym została wykonana. The early morning rain with a dollar in my head, with an aching in my heart, in my pockets full of sand. I'm a long way from home, Lord, I miss my loved ones so. The early morning rain with no place to go. Out on runway number 9, Dick 707 set to go. And I'm stuck here in the grass with a pain that ever grows. Now the liquor tasted good and the women all were fast. Down there she goes, my friend, she'll be rolling down at last. Hear the mighty engines roar, see the silver wing on high. She's away in westward bow, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me. And I'm stuck here on the ground, as cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way early morning rain. You can jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. Trochę jestem zawiedziony. Ja też, bo u mnie nie ma prawidłowej odpowiedzi. U mnie nie ma? No tak. W tej chwili odczytałem list od pana Grześka z Bielska-Białej, który pyta, że, czy tematem są piosenki o jesiennej, deszczowej pogodzie. No to jest najbliższe z tego, co tu widziałem. Panie Grześku z Bielska-Białej. No bo temat jest szerszy trochę, zjawiska atmosferyczne. Nie ukrywam, że ja poddałem Ani ten temat i przyjęła. Inspirowały mnie to, co się dzieje, te wszystkie Grzegorze, a propos nomen, tak, omen, niszczące, ale nie tylko to, co przeszkadza, to, co jest zjawiskiem. Ja ledwo byłam w stanie zaakceptować zaproponowany temat, ponieważ byłam wtedy w trakcie przeżywania zjawiska na no mnie. No właśnie, ale tak, przyjęłaś jednak. Tak. Być może dlatego, że ci przyszły do głowy różne piękne utwory. Kilka. Tak. To teraz posłuchajmy pierwszego. Co to będzie? Pierwszy jest wyborem głęboko subiektywnym, ponieważ moja poniedziałkowa audycja to aksamit. I znalazłam utwór zatytułowany Aksamitny śnieg. No, śnieg, dopóki nie jest zamarzniętą bryłą, może być aksamitny. Znając poczynania muzyków zespołu w czasie, kiedy pisali ten utwór, mieli na myśli tutaj bardzo rock'n'rollową metaforę, ale 10 lat później możemy przyjąć, że piosenka o śniegu. Stuck in by the snow, walking like you're stuck in by the snow, starting on your story and I'll go, oh, walking like you're stuck in by the snow, don't touch your sweating on the floor, don't touch your sweating on the floor, dancing like you'll never dance no more, oh, don't touch your sweating on the floor. Going way too fast, not so slow. Turn off the lights, listen to get into your face. Get all smoke and get into your face. Chewing off your summer shaving lace. Get all smoke and get into your face. And you're cold, and when you're cold, you can turn going way too fast, not so slow. And after light, which is coming apart, then it's your soul. To call you, thought that you were carrying some bad news. Leave it up to me and I'll just drown you out into the city where you came from. I już. Aksamitny śnieg. Krótko padał. Zjawisko naturalne. Prawda? Tak. Pomyślałem sobie, że często odkładam moment wybierania utworu, który dla mojej partnerki w tej audycji jest torturą, więc tym razem pomyślałem, może żeby mieć to szybciej z głowy, już się Ania bardzo wesoło uśmiecha, bo spodziewa się tego. No cóż, grupa Megadeth rzeczywiście nie grała godnych ballad raczej, ale tytuł tak pasuje do zjawisk atmosferycznych: Tornado of Souls. Tornado, dusz. No to myślę sobie, niech już Ania i ci, którzy nie lubią grzmotów, mają to z głowy. From the tears, just self-abuse. mamy tu w studiu kamery, które nie są teraz włączone. Właściwie głównie są włączane na polityków, którzy tu się pokazują i swoje mówią. A szkoda, bo gdy państwo oglądali Anię, szczególnie przy solówkach, to mogłoby być ciekawe widowisko. Swoją drogą intrygujące, jak wygląda nasza tonacja wokół kamery? No jak to jak? My siedzimy dookoła druty mikrofonu. Tak, tak sobie wygląda. No a myślisz, że jak polityk się mądrzy, to wygląda lepiej? No. No. To zagraj coś ładnego. To będzie znowu Tornado, bo przed chwilą było, nawet jeśli nie o tym była ta piosenka, to i tak to było Tornado. Puśćmy wodze fantazji. Czy muzyka brzmiałaby dzisiaj tak samo, gdyby w roku 36 Tornado w miejscowości Tupelo nie przetrwał maleńki Elvis Presley? Niemożliwe. Sięgnęłaś po Elvisa? Nie sięgnęłam po Elvisa, ale miejscowość Tupelo to miejsce, gdzie urodził się Presley i to miejsce, gdzie w 36 właśnie roku przeszło jedno z najbardziej śmiertelnych zjawisk atmosferycznych w dziejach. Czyli piosenka nie będzie o Tornadzie? Jest o Tupelo. O Tornadzie jest? Tupelo. Co więcej, Nick Cave, zapowiadając ten utwór na koncertach swojej aktualnej trasy, mówi właśnie o tym, że teraz Tornado przejdzie i w trakcie tego utworu, kiedy go wykonuje, za jego plecami, za plecami zespołu Bad Seeds, powiewa cały czas ten niezwykle silny wiatr, który łamie prawie palmy, które za plecami muzyków. Pięknie to wygląda. No a brzmi, no, posłuchamy. Oh, Another day gives what Sunday steals, and a child is born at a brother's heels. Sunday morning, a fistborn dead, and a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo, in a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow. Mama rock your baby. Mama rock your little one slow. Can't help but to bellow. Can't help but to bellow. That thing come down. That thing come down. That came a walk out to bellow. That came a walk out to bellow. That carried a burden out to bellow. And carried a burden out to bellow. And carried a burden out to bellow. Yeah, King will walk up to the Lord. No i jeszcze odpowiednie efekty dźwiękowe na początek i koniec utworu, żeby nie było wątpliwości, jaki dzisiaj jest temat. Ania jest po koncercie zachwycona i nie dziwię się, że sięgnęłaś po to. Ja muszę powiedzieć, że trochę dziwne, że zjawiska atmosferyczne, które się naprawdę zbierają w sporą dość grupę różnych i takich pogodnych, i takich typu tęcza, czy jakieś delikatny deszcz poranny, którym rozpocząłem, a my tu nagle huragany, tornada i tak dalej. Bo my tacy temperamentni, tacy gorący w środku. To, tak. Ale chciałem powiedzieć, że o zjawiskach burzowych można też w sposób pogodniejszy śpiewać. I wyciągnąłem takiego artystę sprzed lat, z lat wręcz 50., który się nazywa Buddy Knox. I on zaśpiewał o chmurach burzowych. Ja myślę, że ta piosenka nie jest groźna. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing. And I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing. I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Patrzę na tę korespondencję od Państwa, jednak jak się do kogoś przyklei łatka, tak jak do Ciebie z tym Pink Floyd, No to to powraca w każdej audycji. Tutaj już słuchacz sugeruje z taką złośliwą, lekką nadzieją, że the great gig in the sky można by nadać. Ale nie, ja nie jestem okrutnym człowiekiem i nie męczę ani Pink Floydami zbyt często. Zbyt często, szczególnie kiedy już jestem po dawce Megadeth. O, już proszę cię, no to nie było takie złe, co lubeczki, palce lizać. Ale jeśli jesteśmy przy tych great gigs in the sky, to napisał do nas pan Bartek, pozdrawiając nas, podniebnie, jak pisze, i przysłał także zdjęcia, ponieważ pan Bartek jest w Stowarzyszeniu Spadochroniarzy. I rzeczywiście patrzy na różne zjawiska z nieco innej perspektywy niż my. I panie Bartku, ja jestem dość zaintrygowana, jak wykonuje się takie zdjęcie. Ja opiszę może. Przed nami są chmury, wysoko to jest wszystko, jest słońce, piękne niebieskie niebo i pan Bartek obie dłonie ma wysunięte przed siebie, więc w jaki sposób zrobił zdjęcie? No może ma taki jakiś patyk do selfie, jak wycieczki naszą. Ale to musiałby mieć ten patyk wetknięty... W usta? Spadochron. Nie wiem, czy są już spadochrony z opcją selfie. Może otrzymasz jakiś instruktaż na wypadek, gdybyś skakała ze spadochronu i chciała zrobić fotografię. Panie Bartku, poprosimy o dalsze informacje, jak robi się takie zdjęcie. Szczególnie, że ma pan teraz czas, by do nas napisać, ponieważ długi teraz utwór, piękny utwór, Gdybym był wichrem, no bo skoro te burze i te niepokojne, no niespokojne, wicher. No to musi być wicher i breakout. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona fal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Ramiona fal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Dziś. Gdybym był ptakiem, to jeszcze dziś przyniósłbym ci z nieba gwiazdę i wtedy do mnie wyszłabyś. Przyniósłbym ci z nieba gwiazdę. dziś. Gdybym był burzą, to jeszcze dziś. Porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Jeszcze dziś. I jeszcze do tego wyciszyć. To jest skandal. Ja jestem przeciwnikiem wyciszania, szczególnie takiego dobrego grania. Może wyciszenie jest po to, byśmy jeszcze coś dzisiaj w tonacji nadali. No może tak, która to jest za 18. No coś jeszcze się zmieści. Też mam niezbyt krótki utwór teraz, ale nieistotna jest jego długość, a charakter, bo takie z pogranicza jazzu to się u nas nieczęsto trafiają. A w związku z tym, że dziś tematem są zjawiska atmosferyczne, to znowu ominąłem te łagodne kapuśniaczki i tęcze i jestem przy utworze Thunder, no czyli grzmot. Ale grzmot w wykonaniu takich trzech muzyków, ja niedawno tę płytę odkopałem i fragment nadałem i bardzo Państwo dobrze reagowali na to, więc bez strachu sięgnąłem po nią ponownie. Trzech super basistów. Marcus Miller, Victor Wooten i no, bo mi uciekło z głowy. W każdym razie wystąpił jako SMV i Stanley Clark. I to jest rzeczywiście grzmot, ale to jest piękne. Niech Państwo sobie głośniej puszczą. Thank you. nie był groźny Thunder, ale jednak tu panowie pokazali takie różne sztuczki swoje na tych basach. Ania. Teraz zjawisko, którego chyba jeszcze dziś nie było. Poranna mgła. A, dobrze. I niech tak to wszystko zatopi w takiej subtelnej melancholii. Zostało miejsce na jeden utwór. Wahałem się, Aniu, przyznam się tobie i państwu, ale pomyślałem, że nie ma takiego przepisu, który zakazuje występu dwukrotnego tego samego artysty. Czy będzie jeszcze raz Megadeth? No więc myślę, że nie. Ale Nick Cave, bo sobie tak a propos tego koncertu i tego pomyślałem, że to cię ucieszy, a i państwa. No a że zjawiska pogodowe, atmosferyczne, a tytuł piosenki mówi o 15 stopach śniegu, a jest to fantastyczny, fantastyczny numer. Tak. To tym skończymy. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Where is Michael? Where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet of pure white. Oh.